उठाना मानो तुम सावरिया प्यार मेरा झूठा मानो तुम सावरिया महके महके सपनों में उलझी है निंदिया महके महके सपनों में उलझी है निंदिया ओरियो सावरिया लागे ना लागे जिया ओरियो सावरिया ओरियो सावरिया लागे ना लागे जिया ओरियो सावरिया लागे ना लागे जिया मन दर्पण में सावरी सूरतिया मन दर्पण में सावरी सूरतिया रेशमी दिल ये डोले मोर पंखी सपने गोले दिया बाती सा मिल जाए हमारा जिया ओरियो सावरिया लागे ना लागे जिया ओरियो सावरिया बहके बहके नैना रे लबों से राज खोले दिल की बातें ये झूठी सच का है ना ये बोले बहके बहके नैना रे लबों से राज खोले दिल की बातें ये झूठी सच का है ना ये बोले तेरी मीठी बातों से भीगा जाए मन बैरी नैनों के तीरों से जो बन घट जाकर मैं ठहरी गरबा लगा होरी आओ समाओ पिया गरबा लगा होरी आओ समाओ पिया दिल पाखी पाखी देखो रंग उड़ाए जाए दिल पाखी पाखी देखो रंग उड़ाए जाए तुम चांद में चकोरा बन जाओ मेरे निया ओरियो सवरिया लागे ना लागे जिया ओरियो सवरिया सावरिया मैं के सपनों